1599. Smart TV 40 cali. Thomson 100 Hz za 1190. Pralka Indesit 42 cm głębokości. Klasa A+, za 799. I ekstra raty 50 razy 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Katapultował się do czarnej dziury normalnie. Poczekaj, mam drugi telefon. Tak, zadzwonię, pewnie, że mogę. Tak, zadzwonię. Halo, jesteś? No i wtedy... Halo, dzień dobry. Poczekaj, oddzwonię. Dzień dobry, panie sąsiadce, gazetkę. Z kim pan tak ciągle gada, co? No jak to z kim? Z każdym. Pan to może, słowo daje. Pewnie, ze wszystkimi mogę, nawet z panią. W Orange jest, masz rozmowę bez limitu do wszystkich sieci. Płacisz 7 zł i przez tydzień rozmawiasz za darmo z Play Plus, T-Mobile i Orange. Szczegóły na orange.pl. Do wszystkich zmienia się z Orange. A jeszcze. Jeszcze. A teraz pocałuję cię tu. A ty możesz trochę niżej. A teraz pocałuję cię tu. Media Expert. Przeceny na walentynki. Z tej okazji tablety, laptopy, smartfony i wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek 9 lutego, jest 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Górnicy z JSW zaostrzają protest, nie wykluczają głodówki. Przed siedzibą spółki w Jastrzębiu-Zdroju zebrały się setki osób. Unia rozszerza sankcje dyplomatyczne wobec Rosji, ale opóźnia ich wprowadzenie. Za moment szczegóły decyzji Brukseli. Studenci z Krakowa kończą budowę symulatora lotu F-16. Można w zasadzie wykonywać dokładnie te same czynności, jakie pilot wykonuje przed startem, w trakcie lotu, przy lądowaniu. Płonące opony i huk petard przed siedzibą Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Zebrało się tam kilkuset górników. Wejścia do firmy strzegą policjanci. Związkowcy zapowiadają zaostrzenie protestu, który prowadzą od blisko 2 tygodni. Nie wykluczają nawet strajku głodowego, mówi wiceszef Solidarności w JSW Roman Brudziński. Górnicy wiedzą, kto doprowadził tą spółkę do takiego stanu, jak jest na dzień dzisiejszy. To ci, którzy zarządzali tą firmą, są za to odpowiedzialni. I dziwi ich, że do dnia dzisiejszego politycy nie podejmują odpowiednich decyzji, które powinny być z dnia na dzień. To nie powinno trwać 7-8 dni. Strajk górników trwa od 28 stycznia. Koncern wyliczył, że stracił na tym 130 milionów złotych. To już niemal tyle samo, co całoroczne oszczędności wstępnie uzgodnione w piątek ze związkowcami. Sytuacja robi się coraz bardziej niebezpieczna, nie tylko ze względów ekonomicznych, ocenia wiceprezes JSW Jerzy Borecki. Z każdym dniem poziom zagrożeń naturalnych jest wyższy. Zagrożenie pożarowe w pięciu ścianach jest już na tyle wysokie, że istnieje realne zagrożenie pożarem endogenicznym, a z tym wiąże się konieczność otamowania ściany bądź całego rejonu. Przywrócenie takiej ściany do wydobycia to jest okres co najmniej kilku miesięcy. W zasadzie w każdej ścianie już w tej chwili nastąpił zdecydowany wzrost zagrożenia zawałowego. Trzeci element, który jest bardzo niekorzystny, to jest stan maszyn i urządzeń. Związki zawodowe domagają się przede wszystkim odwołania prezesa Jarosława Zagórowskiego. Unia Europejska zaostrza sankcje dyplomatyczne wobec Rosji za eskalację konfliktu na Ukrainie. Postanowiła jednak zaczekać z ich wprowadzeniem do przyszłego poniedziałku. Tak zdecydowali unijni ministrowie spraw zagranicznych na spotkaniu w Brukseli. Sankcjami zostało objętych 19 osób, w tym 5 rosyjskich polityków, ale nie czołowych. Będą oni mieli zakaz wjazdu do Unii i zablokowane aktywa finansowe w Europie. Do czarnej listy zostało też dopisanych 9 firm i organizacji. Wejście w życie decyzji o zaostrzeniu sankcji zawieszono do przyszłego poniedziałku, by poczekać na rezultaty negocjacji w Mińsku. Ale polski minister spraw zagranicznych Grzegorz Schetyna sceptycznie wypowiadał się o ewentualnym przełomie. Ja mam wątpliwości, czy to uda się zrobić w takim ekspresowym tempie. Jakie są gwarancje tego, że będziemy mogli mówić, że ten konflikt rzeczywiście się skończył. Także niemiecki minister spraw zagranicznych mówił, że nie ma pewności, czy spotkanie w Mińsku zakończy się sukcesem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W środę w Mińsku o sytuacji w Donbasie ponownie mają rozmawiać przywódcy Niemiec, Francji, Ukrainy i Rosji. Nieoficjalnie konflikt z jednym z wiceministrów spraw wewnętrznych. Oficjalnie względy osobiste przesądziły o odejściu komendanta głównego policji Marka Działoszyńskiego. Dziś oficjalnie złożył rezygnację z zajmowanego stanowiska. Nowym szefem 100-tysięcznej armii policjantów i 20 tysięcy cywilów zostanie inspektor Krzysztof Gajewski, dotychczasowy pierwszy zastępca Działoszyńskiego. Prawdziwe powody rezygnacji Marka Działuszyńskiego owiane są tajemnicą. Rzeczniczka MSW Małgorzata Woźniak mówi tylko tyle. W rozmowie z panią minister w cztery oczy podkreślił, że powodem są istotne względy osobiste, względy rodzinne. Działuszyński komendantem głównym był od 2012 roku. Krytykowano go chociażby za niewystarczające działania policji podczas Marszu Niepodległości w 2013 roku, podczas którego doszło do ulicznych burt. Małgorzata Woźniak mówi jednak, że ogólna współpraca z MSW układała się dobrze. Wiadomo, że Działuszyńskiego teraz zastąpi Krzysztof Gajewski, który w przeszłości stał na czele kujawsko-pomorskich policjantów, ale obecnie jest pierwszym zastępcą Działuszyńskiego. Osoba z ogromnym doświadczeniem, odpowiadająca za zabezpieczenie Euro 2012. To zabezpieczenie oceniane było bardzo wysoko. A zatem awans, zdaniem rzeczniczki, jest naturalną nominacją, do której oficjalnie ma dojść w ciągu 2 dni. Ksenia Maćczak, Polskie Radio. Poczuć się jak pilot F-16. To da się zrobić, nie wsiadając do myśliwca. W Krakowie dobiegają końca prace nad budową symulatora lotu F-16. To jeden z pierwszych na świecie kokpitów tego samolotu, wybudowanych w całości przez studentów. Symulator powstaje od 2 lat w Katedrze Podstaw Informatyki i Biocybernetyki. Mikołaj Kowal, student Wydziału Mechanicznego. No, najwięcej czasu, wiadomo, pochłonęła stolarka. Wszystkie elementy spasować ze sobą, no później, wiadomo, pomalować. Dariusz Karpisz, Instytut Informatyki Stosowanej. W tej chwili uzbrajamy pełną elektronikę i zabudowujemy przód kokpitu, wyświetlacze LCD. Można w zasadzie wykonywać dokładnie te same czynności, jakie pilot wykonuje przed startem, w trakcie lotu, tak, przy lądowaniu. Pełna klikologia jest tutaj dostępna, że tak powiem. Wszystkie rodzaje broni, które są używane, czy to w polskich samolotach, czy na zachodzie, są tutaj zaimplementowane. Premiera symulatora w czerwcu podczas małopolskiego pikniku lotniczego w Krakowie. I to wszystko w tym serwisie Trójki. Do końca dnia przelotne opady śniegu, a na zachodzie także marznącego deszczu. Od -2 stopni do +5. W nocy na wschodzie i w centrum chmury i opady, śniegu i marznącego deszczu. Drogi będą śliskie. Od -5 do +2. Jutro na północy pogodnie, ale w centrum i na południu pochmurno i będzie padać śnieg, deszcz ze śniegiem lub marznąca mrzawka. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Nie tylko na specjalne okazje. Od poniedziałku w Kauflandzie. Królowa mąk tortowych złoty 25 i herbata zielona Tekane 2,75. Wszystko, co kochasz. Kaufland. Dobrze. Teraz Antek. Antek, jak się stopniuje słowo dużo? Dużo. Dobrze. Więcej. A najwyższy stopień? Polskie Radio. Słucham? Proszę pani, cyfrowe Polskie Radio to nowe programy radiowe. Dużo więcej Polskie Radio. Radio cyfrowe nadaje więcej. Najlepsze decyzje podejmuje się, gdy nie trzeba iść na żaden kompromis. Teraz możesz wybrać perfekcyjną technikę i doskonałe warunki finansowe. Skorzystaj z wyjątkowej oferty na modele Audi z rocznika 2014. Na przykład bogato wyposażone Audi A1 Sportback z bezpłatnym pakietem przeglądów serwisowych jest dostępne już za 734 zł miesięcznie. Sprawdź szczegóły w salonach oraz na stronie audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Halo? Basia, może wyskoczymy na zakupy? Wiesz, z chęcią, ale właśnie sprzątam i... Sprzątasz? Przecież sprzątałaś przez cały zeszły tydzień. Basia, co się dzieje? Problem z utrzymaniem moczu sprawia, że unikasz kontaktu ze światem. Zamiast szukać kolejnej wymówki, sięgnij po suplement diety Feminost. Feminost to unikalna kompozycja składników aktywnych, które utrzymują prawidłowe napięcie mięśni, mających wpływ na trzymanie moczu. Feminost, utrzymaj kontrolę. Feminost, dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Minęło 7 minut po godzinie 14. Anna Rygulska, Dariusz Pieruk, Natalia Grzeszczyk. Dzień dobry. Jesteśmy. Adres akademia.rozrywki@polskieradio.pl jest do dyspozycji również. Proszę korzystać. No to załóżmy, że akurat nie uśmiechnęli się państwo jeszcze dzisiaj do nikogo. To można na przykład do nas, tak zwaną drogą mailową. Oduśmiechniemy się, bo my się zawsze oduśmiechamy. Raczej nie ma takiego słowa, a my i tak to robimy. A dzisiaj audycja detektywistyczna. Będziemy stawiać trudne pytania, bo przecież my innymi się w Akademii Rozrywki nie zajmujemy. Będziemy szukać, analizować i wnioskować. Na przykład pierwsze pytanie, z pozoru tylko niewinne. Jak nauczyć się mówić po hiszpańsku? Analizę po sygnale rozpocznie Tomasz Jachimek. Akademia Rozrywki. Kabaret Jachim Presents,

Noc, noc, noc jak flamenko, hiszpańska chusta niezmierna. Noc, noc, skończy się prędko, żegnając mnie tą piosenką, że los, los, los to flamenko, więc i mój los to flamenko. Bardzo dziękuję za wszystkie uśmiechy. Ja już oduśmiecham się na każdy z tych uśmiechów, naprawdę. Michał Bajor śpiewał, słowa napisał Wojciech Młynarski. Zagadka brzmiała, jak nauczyć się mówić po hiszpańsku. Rozwiązaniem są, jak się okazuje, dwie możliwości. Można albo poddać się flamenko, albo, to tylko odrobinę bardziej ryzykowne, spaść z drabiny. W każdej zagadce, zwłaszcza kryminalnej, warto zastanowić się najpierw nad tak zwanym czynnikiem, elementem ludzkim. Wyobraźmy sobie. Teatr. Aktorzy na scenie. Widownia na swoim miejscu. Teraz kto jest głównym podejrzanym? Elektroakustyk oczywiście. Na dowód posłuchamy za chwilę piosenki zespołu Tropicale Tahiti Granda Banda. Kabaret Kaczka pchnięta nożem w swojej gorącej linii reportaży będzie się starała rozwiązać już konkretną, tajemniczą sprawę, ale wcześniej jeszcze szybkie rozwiązanie zagadki, nad którą od lat głowili się historycy i archeolodzy i dopiero Zielonogórska Wytwórnia Dźwięków TRT odkryła, jak to było naprawdę. Wytwórnia dźwięków TRT przedstawia sketch pod tytułem Historia wynalezienia pisma. Było to dawno, dawno, dawno, dawno, dawno, zanim wynaleziono pismo. Do faraona przyszła Ala. Kto mi zawraca gitarę? Lekcję mam teraz. Panie, oto Ala. Ala ma asa. As to Ali pies. Nie rozumiem. To jest Ala. Ala ma asa. Poczekaj, co to jest? Ala. A ten as? Ja to narysuję. To jest Ala, to as. As to Ali pies. A, teraz rozumiem, Ala ma asa, no. No, tak. Kurde, no, genialna metoda z tym rysowaniem. Rysuj. Murzynek Bambo w Afryce mieszka. Czarną ma skórę ten nasz koleżka. Koniec. Próba mikrofonu. Ludziska wlazują, gapiów pełna sala. Zawijam rękawy, koncert będzie zaraz. Siadam se na stołku, raduje się serce. Jeszcze coś podłączę i coś se przykręcę. Już pisnęło szata psyczy, zespół wyszedł, naród ryczy. Głośnik warczy, niby pies. Myślę sobie, dobra jest. Jeszcze trochę watów, twarz mi się uśmiecha. Dodam trochę echa. Aha! Tak mi jest radośnie, zrobię jeszcze głośniej. Gdy gałkę podkręcę, sala się rozleci. Jednych to wystraszy, drugich to podnieci. Prąd mnie kopie, szafa bzyczy. Zespół wy. Znikną rycy, cym, cym, nic nie widać i nodym. Jeszcze trochę watów, już mury pękają. Jedzie straż ogniowa, zrobię jeszcze głośniej. Co będę żałował w porannej gazecie pośród wielu faktów. O mnie też napiszą w kronice wypadków. Gdy we wnętrze wzmóc napięcie, stukaj se po śrubokręcie.

Ale nie, myślę, z drugiej strony nie, Grzegorzu, to nie w porządku. No ale dobra, trochę sobie zaufaliśmy. Dobra, otwieram oczy, a ta wlepia we mnie gały. W pewnym sensie zaimponowała mi jej odwaga i zamieszkaliśmy razem. Pamiętam, któregoś poranka wzięła prysznic i zbiegła z nim dwa piętra niżej. Było to dziwne, bo mieszkaliśmy na parterze. Inna dziwna rzecz. Codziennie po śniadaniu odwoziła swoją młodszą siostrę do szkoły i natychmiast przywoziła ją z powrotem. Co się okazywało za każdym razem, że jej młodsza siostra jest jeszcze za mała, żeby chodzić do szkoły. Nic dziwnego, była za mała, żeby w ogóle chodzić. Najdziwniejsze było jednak jej hobby. Uwielbiała jazdę konną. Niestety kiedyś koń zrzucił ją i ciągnął po żwirze kilkanaście metrów. Znienawidziła jazdę konną, ale zyskała nowe hobby, ciąganie po żwirze. Generalnie była kobietą bardzo towarzyską. Świetnie się z nią rozmawiało. Do 10 roku życia wychowywała się w piwnicy. Więc śmieszyło ją wszystko, co nie jest workiem kartofli. Mało tego. Opowiadała w towarzystwie naprawdę świetne dowcipy. Niestety, śmiała się z nich później tak długo, aż zostawała sama. Niestety, bywała również okrutna. Kiedyś chciała nauczyć mojego psa latać. Wyszła z nim na 10 piętro, wypchnęła go. Czy tak po buzi psa widziałem? Czy on nie wiedział, że uczy się latać? No, uśmiechał się, merdał ogonem. Nawet jakoś tam wylądował. Ale ja o dziwo musiałem zapłacić grzywnę za wyprowadzanie psa bez smyczy. Po tym incydencie rozstaliśmy się. Trudno. Jakoś tak rok później, pamiętam, była zima, śledziłem ją. Czy wiadomo, dla żartu. Dotarła na lodowisko. Wszedłem za nią. Na swoje maleńkie stópki. Nałożyła maleńkie łyżewki i zaczęła jeździć. A ja obserwowałem. Co się okazało? Że jest kobietą przewrotną. Na szczęście po dłuższych obserwacjach stwierdziłem, że fakt. Co prawda kobiety są przewrotne, ale nie te, które już leżą. W Warszawie na Brackiej 56 we wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił w sobotę i w niedzielę czemu nie i tylko w poniedziałek nie. Dziwiła się żona i dziwił się teść, jak można bez picia dzień taki znieść. Jak można znieść? Może byś lepiej nie pił we wtorek, będzie ci łatwiej, a dzisiaj polej. A teraz polej. Lecz on się uparł nie i nie, właśnie we wtorek pił jak szef. Wciąż pił jak szef, ciklął jak szef, w Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę, czemu nie? Sąsiadka, co miała tam pralnię i mówi, że może by nie pił we czwartek. Miała tam pralnię. Bo w czwartek w programie jest fajny kryminał, a kiedy tak knie, nie można wytrzymać. Fajny kryminał. Lecz on się uparł nie i nie. Właśnie we czwartek klął jak szef. Wciąż pił jak szef, cyklął jak szef. W Warszawie na Brackiej 56. We wtorek pił i w środę pił i w czwartek pił i w piątek pił. W sobotę i w niedzielę, czemu nie? Panu jest złoszenie. Kto pije w dzień świętokrotnie, tym grzeszy. Pij w poniedziałek, co ci zależy.

patrz, Sosnowska, puc, lutyna. Jehudi Menuhin. Patrz, Menuhin Jehudi. Paweł Klecki. Patrz, Klecki Paweł. I... Święcisław Mieczycki. Niedzielne dni, popołudnie, gdy kule smutku toczy demon, nad rzeką w kwiaty opawioną, pod niebem bladym jak anemon, siedzieli rzędem staruszkowie, pochyłe panie i panowie, ubrani jasno i schludnie, i patrząc w wodę jak za nim. Fala za falą, świat za światem, pili herbatę za herbatą. Jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet we śnie przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, ja, a wolę. Przepłynęły beznamiętnie, bezszelestnie, ja. Jaka szkoda, jaka szkoda. Poczekaj, ta gwiazda kwitnąca i tak cię nie uśpi, nie uśpi. A woda odpływająca i tak cię minie, przepłynie. Zatrzymasz się kiedyś bez tchu po tamtej już stronie snu i będziesz wołał z daleka, jak ja dziś wołam do snu. Poczekaj, poczekaj. Poczekaj, jaka szkoda, jaka szkoda, że dni nasze, dni wiosenne, nawet wieś, szepne, beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda przepłynęły, beznamiętnie, bezszelestnie, jak ta woda. Dwa razy dwa? A cztery. Co dokładnie? Ten spad pyta jeszcze raz. No, dwa razy dwa? Dobrze. No, Franceski. Tak. No, teraz. Przestało. Widzi pan? Aha, dobra, tu będą tu. O, świetnie. Tu będą stały mikrofony. Dobra, tak, tu będzie orkiestra. Dobrze, tu orkiestra. Świetnie, a tu piosenkarka. No to gotowe. Za tydzień możemy zaczynać. Co zaczynać, panie Piotrusiu? O czym pan mówi? O wielkiej sztuce, panie Tadziu. O wielkiej sztuce organizuje Festiwal Eurowizji w Rzeszowie. Wystąpi biorą sami najlepsi. Naprawdę? Pan sam organizuje taki wielki festiwal, takie ogromne przedsięwzięcie, ma w rękach tylko jeden człowiek i to właśnie pan? Ten sam, który organizował zbiorowe czołganie się na łokciach do wymarłych kurników z Kierniewica? Ten, który napisał instrukcję do wyłapywania muszych samic spośród muszych samców? Ten, któremu dano do krzyżowania 2000 pająków z ławicą karpi spod Elbląga? Ten, któremu powierzono uszycie męskiego garnituru dla babci Stefy z Wołomina? Ten, który... Dobra, już, kochany, skończ pan, panie Tadziu, już. Ten, któremu przyznano złotego kija za zbicie gorączki wujtowi w Warce? Ten, który wie, jak rozmawiać z angielskim nietoperzem pod prysznicem? Panie Tadziu, cholera, jasna, koniec. Koniec, panie Tadziu. Ten, dla którego prezydent Eskimosów roztopił wszystkie iglo i ponownie je zamroził, ale już w zupełnie co innego. Ten, komu mucha etiopska przez pewien czas siedziała na kolanach. Koniec, to już jest koniec, panie Tadziu, jeżeli pan natychmiast, rozumie pan, natychmiast nie skończy z tym kretyństwem, to skoczę z parteru na 10. piętro. O nie, niech pan tego nie robi. Tylko nie to, panie Piotrusiu, tylko nie to. No, kochany, no to niech się pan uspokoi, kochany. Niech pan się uspokoi, panie Tadziu, bo w przeciwnym razie każe panu zjeść wołowinę w Zduńskiej Woli. Nie. Do tego pan mnie nie zmusi. A jaka to wołowina? W papilotach. A to w żadnym wypadku. Czym krojona? Rybą piłą. O to nie. Tak. To na pewno nie. Ma jakiś sos? Ma, z dużych liter. To znaczy? Sos. SOS. A no to nie. Proszę pana. To z całą pewnością nie. Dobrze, tak myślałem. Tak. Kochany, więc skoro pan już skończył z tym swoim kretyńskim wywodem na mój temat, to mogę panu dokończyć o tym festiwalu Eurowizji. Otóż wie pan oczywiście, że ja jestem człowiekiem, który... Wiem, który ostudził kocioł z gorącą zupą lodowatym spojrzeniem, któremu dano muchę CC, a który zrobił z niej tylko C. Tak, ja wiem. Gdzie tu jest jakiś szewc? Po co panu szewc, panie Piotrusiu? Czy jakiś szewc jest potrzebny człowiekowi, który sturlał 16 kur z Giemontu we wtorek, który dał zastrzyk kotu z wyciągu z wypchanego ptaka i kot odleciał tyłem do ciepłych krajów, któremu powierzono strzeżenie jajecznicy w Koninie przed napaścią Turków z Radomia, który... Ja wychodzę. Już wyszedł. Nie ma mnie i nigdy nie było. Mamo, wrzuć cumę w świecku, wuju, wyjmij tu lejendorocie, babciu, wpuść do wiatraka, trutnia holenderowi. Może, panie Piotrusiu, przecież pan jest nienormalny. Pan jest nienormalny, a człowiek nienormalny nie może urządzać festiwalu Eurowizji. Na pewno pan go urządza? Na pewno. Góralu, stępnusz wzdłuż wzgórz. Gdzieś tu miałem pigułki na emu, boi się pan emu, bo ja mam. Moru tutu bimbam, ja na wałkoniu mam 100 ram, luźno strzykam miętą, wymagluję rentą, dziam, spodnie w męce mące dam. Boże, co to było? To była moja najlepsza piosenka na festiwal Eurowizji. No i co pan teraz powie, panie Tadziu? Boskie, kto to ułożył? A jak pan myśli? Pan! Nie! To akurat kura. Mam piszącą kurę, proszę pana, chodzi po alfabecie z umazanymi pazurami i co wejdzie na jakąś literę, to ją upaprzę. Ja to składam do kupy, wie pan, i wychodzi przebój. Już napisała 130 takich piosenek. I pisze dalej? Nie, już nie. Dlaczego? Związek autorów piszących piosenki na Eurowizję, w skrócie ZAPNE, zaprotestował, wie pan. Nikt nie lubi konkurencji, zwłaszcza jak jest taka mocna, no wie tak, pan. No tak. No, bulba. Bulba? No ty. Stał się cud pewnego razu. Dziad przemówił do obrazu. Obraz zaś doń ani słowa. Taka była ich rozmowa. Taka była ich rozmowa. Innym razem nowy cud, to do władzy doszedł lud. Władza doszła zaś do ludu w ramach dualizmu cudu, w ramach dualizmu cudu. Nowe myśli mózgi grzeją, czas odrzucić balast dziejów. Trzeba stawiać na socjalizm, dziada wygnać, obraz spalić, dziada wygnać, obraz spalić. Lecz powstała opozycja, dla narodu grunt tradycja. Ma być obraz, ma być cud, nie rzuć im dziada, skąd nasz ród? Nie rzuć im, skąd nasz ród?